A min correspondeume, como a outros colegas e correligionarios, precisar consoante as circunstancias do meu tempo unha doutrina que explícita ou implícitamente era a doutrina xeral do romanismo e os propugnadores do galeguismo profesaban desde que surxiran á luz. O reintegracionismo, por tanto, non é outra cousa que aquela doutrina que quer devolver a súa propia natureza ao galego. Non se pode construir un galego sobre a base do estado actual do idioma nas camadas populares, porque sabemos que durante moitos séculos foi erosionada a lingua oral, única realmente existente, por influencia do castellano. Entón, se queremos escrever e falar un idioma que non sexa un mero dialecto vulgar do castellano, há que restaurar os tecidos danados. O galego há de preservar a súa natural esencia, para o cual há que manter o contacto coas demais normas do sistema. Debemos entender que as diversas manifestações do galego colonial, do galego que se foi expandindo a partir do seu nascimento na Galésia, son normas, son falas, son dialectos que poden contribuir a enriquecelo no seu idioma.